राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्य भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि जो भागवत के भागवत महात्म्य कल आया उसमें नियम संयम बढ़ने की बात आई तो कल हमें पता नहीं था क्या आज से संयम करें तो पूरा महात्मा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आज ही खास भागवत होगा। कल तो महात्मा का महात्म था। भागवत तो आज से शुरू होती है और वो जब से करे तब से फायदा ही फायदा है। वे नियम पालन करें बहुत अच्छा है। और नियम पूर्वक सुनो, नियम पालन करो, नियम पूर्वक ही सुनो तो उसे बड़ा लाभ होता है। ऐसा सत्संग का मौका बार बार नहीं मिलता है। हर एक जगह नहीं मिलता है, हर एक समय में नहीं मिलता है। यह भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। संत विशुद्ध परे मिलता ही चित्तमयी राम कृपा कर जाए। विभीषण जी कहेंगे अब मोई भा भरोसा हनुमंता, अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग का मौका मिलता है। तो विभीषण जी का कहना है कि अब वही भाव भरोसा मत, अब मेरे को भगवान का भरोसा हो गया। इतने दिन पता नहीं था। भगवान का भजन करते थे क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा ही तो भगवत कमल अंगल अमल अनुराग। रावण ने तो अपना वैभव मांगा, कुंभकर्ण ने नींद मांग ली उल्टी बुद्धि होने से, और विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। तो ये भक्ति करते थे परंतु संदेह होता था। जब हनुमान जी मिल गए तो कहा अब मोई भा भरोसा हनुमंत, अब मेरे को भरोसा हो गया, अब भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान कृपा करेंगे। अगर कृपा करनी न होती तो ये सत्संग कैसे मिलता। मैंने कोई प्रार्थना करी नहीं, उद्योग किया नहीं, कई सत्संग के लिए गया नहीं। दर्श हट ही दी ना, जबरदस्ती यार दर्शन दे दिया घर पर, वो भी कोई प्रार्थना करी नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा भी नहीं। तो भगवान ने कृपा करी तो जबरदस्ती आकर आपने दर्शन दे दिया, अब भरोसा, अब भगवान ठीक होगा, हम भगवान की कृपा होगी, अब मोई भाव भरोसा हनुमंता। इसी तरह से भाई बहनों को ये भरोसा करना चाहिए कि हमारे पर भगवान की कृपा है। ये जो काम होता है ना, बाह्य दृष्टि वालों को तो दिखता है कि भी पैसों से होती है चीज, पैसों की खीर है, पैसों में थोड़े होते, पैसे से होता है सब कुछ ही। खर्चा कितना लगता है, पैसों से होता है, बात पैसों से नहीं होती। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी कोई असली सत्संग चाहे रुपयों से खरीद ले, असंभव बात है। रुपयों से नहीं मिलती ये चीज, यह तो विशेष भगवान की कृपा से मिलती है। भाग्य की बात ही, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बड़े भाग्य पाएगी सत्संगा। सत्संग भी भाग्य से बताते हैं, तो भाग्य से भी होती है, परंतु भाग्य से होना और सत्संग ऐसा अचानक होना, ये तीन तरह से बात आई है हमें। एक तो बड़े भाग पाई है सत्संग, एक दव दीन दयालु राघव साधु संग भगवान की कृपा से, और एक तीसरी बात है, जही पर जही कर सत्य सनेहू, सोते ही मिलतन कसु संदेहू, उत्कट अभिलाषा होती है तब। चौथी अभी याद नहीं आई है, कोई और भी बात है आपको तो बता देना भाई, तीन है तो तीन बात है ये, भगवान एक कृपा से, और कोई पूर्व ले भाग्य से, और अपनी उत्कट अभिलाषा से। इन तीनों में भगवान की कृपा नित्य है, ये जब कृपा की तरफ देखता है तो सत्संग मिलती है, और भाग्य से मिलता है। वो जैसे गाड़ी में आप बैठे और आपका कोई भाग्य था, कोई संत आपके पास में बैठ गए, बैठे रहे, फिर गाड़ी उतर गए, तो भाग्य से ऐसे मिलते हैं। और उत्कट अभिलाषा मिलते हैं तो वो ज्यादा लाभ लेता है, तो उत्कट अभिलाषा से बात मिलती है वो बढ़िया होती है। जैसे भोजन मिल जाए और भूख नहीं हो, पाचन शक्ति नहीं हो, तो बढ़िया से बढ़िया भोजन से भी शक्ति नहीं आती, और पाचन शक्ति अच्छी है, भूख बढ़िया लगती है, तो साधारण रोटी से भी बल आ जाएगा। बल इसे सिद्ध क्या हुआ, भोजन में ताकत नहीं है, ताकत भूख में है। ऐसे ही सत्संग की भूख अधिक होगी तो अधिक लाभ होगा। जितनी आप अभिलाषा रखोगे कि किसी तरह से सत्संग मिल जाए, मेरे कोई बात बता दे। एक साधु ने मेरे से कहा था कि मेरे मन में आती थी कि मेरी शंकाओं का उत्तर भी कभी होगा, कोई मेरी शंकाओं का उत्तर भी देगा, मेरे को कोई हृदय की सुलझन भी करेगा, ऐसी इच्छा रही। साधुओं के पास जाता पूछता, संतोष नहीं होता था, फिर भी भगवान की कृपा हुई, मिला तो संतोष हुआ। तो ऐसी अभिलाषा से मिलता है उसको ज्यादा लाभ होता है, अरे अभिलाषा और बढ़ा दे तो विशेष लाभ होता है, और बढ़ावे तो और लाभ होता है, और बढ़े तो और लाभ होता है। आप उत्कट अभिलाषा बढ़ाओ, मान भोजन की चिंता मत करो, अग्नि दीप्त करो कि वो अग्नि वो चूर्ण क्या है, कि जैसे बोले वो चूर्ण सत्संग है, ये सत्संग करने से अभिलाषा बढ़ती है। इसमें जैसा गहरा उतरेगा, गहरा समझेगा, उतनी उतनी अभिलाषा बढ़ेगी। तो ये भोजन भी है और औषध भी है, दोनों है। सत्संग करने से भीतर में सत्संग की अभिलाषा जागृत होती है। जिसने जिस चीज को चखा नहीं, उस चीज को उसे क्या पता कैसी है। कहते बीकानेर की मिठाई बढ़िया होती है, बढ़िया बीकानेर की मिठाई खाने से पता लगे ना, अगर खाई नहीं तो क्या पता कैसा है। तो ये बीकानेर की चीजें है, ऊंट मिठाई अस्तरी सोना गहनों सा, पांच चीजें बीकानेर की, वाह बीकानेर वाह, बीकानेर की मिठाई बड़ी होती, तो वो चखे तो पता लगे। इस तरह से सत्संग कैसा होता है, जिसने सत्संग नहीं किया है वो नहीं समझते। साधारण बस पद गा लिया, बहुत वाणी गा लेने, तंदूरा बजा लिया, पेटी बजा ली, ढुकला बजा लिया, गा लिया, वो सत्संग हो गया, वो भी सत्संग है, बहुत अच्छा है। किसी तरह से संसार की तरफ से उठ करके उधर की तरफ वृत्ति गई वो सब ठीक है। परंतु सज्जनों असली बातों की जो गहरी गहरी बातें हैं उन बातों को सरलता से समझ लें, ऐसा सत्संग मेरे को बहुत कम मिला है। मेरा सत्संग की रुचि रही है और रही नहीं अब भी है, अब भी अच्छे सत्संग हो तो मेरे जाने को मन करता है, सुनने को मन करता है, अभिलाषा होती है मन में सुनो, ऐसी इच्छा है मेरी। हरेक बात तो सुनो इतनी इच्छा नहीं है, परंतु अच्छी अच्छी प्यारी बातें प्रेम की बातें जैसे सुने मन में आती है। एक बात और कह दे, रामचेतन जी महाराज हमारे साथ रहते थे ब्रह्मचारी, उनको रामायण कंठ याद थी, रामायण कथा करते पुस्तक नहीं लेते थे, रामायण कथा कहते थे, तो पहले वे कहते फिर मैं बोलता था सत्संग में, तो वे जब सत्संग कराते तो मैं बैठ जाता सुनने के लिए। तो उन्होंने ये बात कही कि स्वामी जी तुम्हारे को सुनना भी आता है सुनाना भी आता है, सर्टिफिकेट मिला मेरे को, तो सुनना भी आता है, सुनने की इच्छा है अब भी है। अब ऐसी नहीं कि मैं तो बाबा जी हो गया जान गया सभी, भगवान की कृपा से ऐसी की हो नहीं कि मैं तो बड़ा हो गया, ऐसा अभिमान करे नहीं कभी भी, मेरे पर तो आप लोगों की भगवान की कृपा है तो मेरा मन करता है, असली की पुस्तकों देखने का मन करता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने का मन करता है, अच्छे अच्छे प्यारे शब्द सुनने की पद सुनने की मन में आती है और बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है हमें। तो कई बार तो ऐसी ऐसी बात है, अब घर की पोल क्या खोले क्या कहे, बोलना इतना नहीं निकलता जितना सुनना अच्छा लगता है। ये बोलना की एक बड़ी बीमारी है, ये बुलाहट है ना, ये मामूली बीमारी नहीं है, इसका मैंने अनुभव किया है। परंतु अभी ऐसी कृपा भगवान की है, अच्छी बातें सुनावे कीर्तन सुनावे तो बोलने का मन नहीं करता, मैं सुनू वैसा मन नहीं करता। बहुत वर्षों की बात है, मेरे को याद है 60 वर्षों से पहले मेरे मन में आई मैं सुनाऊं गाना सुनाऊं। बात याद आ गई भाई, अपनी बात कहनी नहीं चाहिए वो याद आ गई, तो मेरे को मौका नहीं मिला। अच्छे अच्छे गाने वाले बढ़िया बढ़िया संगीत जानने वाले मेरे को ऐसा आता नहीं, परंतु मन में आती कि मैं भी पेटी बजाऊं दुपट्टा बजाऊं और सुनाऊं, मौका नहीं मिला। अच्छे अच्छे गाने वाले मेरे को मौका मिला ही नहीं, बड़ी मन में आई। फिर कई वर्षों के बाद मन में आई क्या आई कि सुनाने का मौका मिला, 8-8, 10-10 घंटा, 12-12, अब 24 घंटा में 10 घंटा, 8 घंटा बोलना ऐसा मौका पड़ा। तो मैंने याद किया भाई इतनी बात कैसे हो गई, वहां चलो और ये सुनाओ और ये सुनाओ सुना ही सुनाओ, विचार किया कि ये भगवान है कल्प वृक्ष, एक दिन मन में आई उत्कट कर सुनाऊ तो भगवान के लिए सुना सदा ही सुना कर सदा सुना। तो यही कर यही पर सत्य स्नेह भीतर में खास भूख और उत्कट अभिलाषा जागृत होती है, सांसारिक चीज भी और पारमिक चीज है ही, खूब इच्छा होती है, तो इच्छा होने से फिर वो इच्छा भूल जाते हैं, भूलने पर चट हाजिर हो जाती है। यह कायदा है भगवान, मैंने देखा है वो इच्छा भूल गए, हम सुनाऊ सुना भूल गए तो सुना नहीं सुना सामने आ गया। ऐसे मन में कुछ भी इच्छा हो सज्जनों वो इच्छा करने से होती है, पर करने से आप साफ होती है, आप साफ। मेरी बात है आप दुरुपयोग न करें, मन में किसी का आ जाए हाय धन हाय दिन, मन में रात्र दिन धन कैसे हो, जगाने से नहीं स्वतः जागृत होती है, अरे उसी उपजय होशियार फिर मिले नहीं और उसे भूल जाओ पट धन आ जाएगा, धन संपत्ति आ जाएगी, सत्संग की उत्कट अभिलाषा हुए और बहुत किया फिर उधर नहीं मिली, फिर भी नहीं मिलेगा, ऐसे हुए फसफसी मिल जाएगी। ऐसा कायदा है भगवान का। असली भीतर की भूख होती है तो यही कर यही पर सत्य समेह सोते ही मिलते न कछु संदेह। ये बात भी ठीक बात है, ऐसी बात है तो उत्कट अभिलाष से मिलता है और लाभ उत्कट अभिलाष से देता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संग, भाग्य से सत्संग होती है उसका अभिलाषा उत्कट होती है तो लाभ लेता है, नहीं तो पैसे मांग कर चला गया लाभ नहीं लेता। भोजन बढ़िया तो बढ़िया ही होता है, पर भूख होने पर जो भोजन भोजन बढ़िया रुचता है जसता है पचता है तब सच बल बनता है। इसी तरह से सत्संग की अभिलाषा तो ज्यादा होती है तो उसको सत्संग मिलती है और जसती है और पचती है, विलक्षण बात है। और भगवान की कृपा से तो मिलती है, वो तो अलौकिक कृपा है, सर्वदा नित्य कृपा है, सब जीवों पर कृपा है, तो सबको ऐसा मौका मिलता है तो उनको सत्संग मिलते है। ये तीन उपाय है। चौथी एक और बात है, खूब आप ख्याल रखें, कभी कभी अचानक चाहे पुस्तक पढ़ने से, चाहे सत्संग सुनने से, चाहे पद गाने से, पद सुनने से, आफत आने से, दुख पड़ने से, संताप में तप्त होने से, मन में एक तरंग आती है कि संसार में सुख नहीं है, खुश नहीं है, किसका भरोसा करें, कोई अपना नहीं है। ऐसी एक रेखा आती है मन में स्वतः, आफत आने से आ जाती है, सत्संग से आ जाती है, पद सुनने से आ जाती है, कीर्तन सुनने से आ जाती है, किस कारण से आती है वो तो भगवान जाने, ऐसे कारण से आती है, परंतु ठीक वो रेखा आ जाती है, वो रेखा महाराज सत्संग में लगा ही देती है, अच्छी बातों में लगा ही देती है। तो ऐसी बातें हैं, तो वो सत्संग हमारे को मिला है तो भगवान की वह तो अहेतुक है, कारण रहित कृपाल, भगवान काल रहित कृपालु है, कारण नहीं। स्वार्थ मंत सकल जग माहे, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। परमार्थ में की धार्मिक बढ़िया बात होती तो विरोध करेंगे, दूर बैठे बिना कारण बिना मतलब द्वेष करेंगे, बैर करेंगे, मर जाइए, उनकी कोई हानि नहीं है। सत्संग से कोई संता से हानि नहीं है, तो मन पैदा होती है। मृग मच्छी सज्जन पुरुष, मृग मच्छी जल सज्जन पुरुष, रत जल तृण संतोष, रत जल तृण संतोष, तृण जल रस। मृग होता है बेचारा घास खाकर संतोष होता है, किसी का कुछ काम नहीं करता, और मच्छी पानी में रहती है, किसी का अपराध नहीं करती, और सज्जन पुरुष संत महात्मा किसी विरोध नहीं करते। पर व्याधर धीवर कृष्ण जग कर ही अकारण दोष, व्याध होता है बधिक, हरण द्वेष करता मार दे, गोली मार देता है, कुछ उसने अपराध नहीं किया, गोली मार देता है। और धीवर होता है वो पकड़ता है जीवर मछली को, तो मछली कुछ अपराध नहीं पकड़ लेता है। ऐसे संत होते हैं वो कई अपराध नहीं करते, पर बिना कारण व्यर करते उसके साथ में। महाराज क्या क्या बताओ, विचित्र विचित्र बात है। अब याद आ गई भाई, अब याद आ गई, इस बार कहते मैं कहना नहीं चाहता था, पर आ गई। चुगुल जुआरी मशकरा, चुगुल जुआरी मशकरा, अन्याय अल चोर, वर्ण भेल विधवा बखी, गर्भ घेर अघोर, गर्भ घेर अघोर, ऊंच वेश्या घर जाई, मद मानसी रत माम, हत्यारा पलट सगाई, रामचरण संसार में इन सबको को ठोर, पर राम भगत मावे नहीं जगत हरामी खोर। असम मावे चुगुल जुआरी मशगरा अन्यायी और चोर, वर्ण भेल वर्ण शंकर, वर्ण भेल विधवा बखी, विधवा का तंग, गर्भ घेर अघोर, गर्भ घेर अघोर, ऊंच वेशागर जाई, मद मानसी रत माम, हत्यारा पल सगाई, राम चरण संसार में इन सबको ठोर। चर्चा नहीं, मैं राम भगत मांगे नहीं जगत अभी कुछ भगवान का भगत शायद वो सुहाता नहीं जड़ उठ जाती बिना कारण साधन पूजा लाए करे आंगन घर आंगन में लाए पूजित देखे आने के मथसरी मथवाए मथ दुख लग जाए जलन हो जाए या मोड़ा खावाएगी तो तुम्हारा क्या खाया जलन हो जाती बेटा कांटो करचो का करो गोधो गिंड गंवार साधु भाव देख अति होशियार भगवान जूती नहीं कांटो का करो कंचो करचो का करो अरे गोधार गंड के गंवार साधु भाव करी अकारण दोष ऐसा संसार का कायदा है। भक्तों की बात बोला भक्तों से आते हैं और एक बहुत विचित्र बात है एक बड़े अच्छे संत थे मेरी दृष्टि में बहुत ऊंचे संत थे उन संतों के सामने कहा महाराज हमारा भगवान है हम भक्तों की सेवा करते हैं वे उठे तो धूल सेवा करते हो सेवा करते हैं भगवान अच्छे संतों की हम सेवा करते हैं क्या तुम सेवा करोगे क्या करोगे सेवा भिक्षा दे दोगे दूध ला दोगे कपड़ा दे दोगे और क्या करोगे सेवा करते हैं भगवान उनकी सेवा में रहते हैं तो वही संत की बात जो अलग दी है मनुष्य क्या सेवा करेगा उनके मन की इच्छा क्या है उनकी बढ़िया भोजन की बढ़िया कपड़े की ये इच्छा है क्या जब मैं इच्छा पूरी करोगे आप और क्या करोगे आप क्या कर दोगे बताओ आप बस है क्या देने को उनकी कृपा तो करते भगवान भगवान साहेब मेरे भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हर संतन को उदास मगत मेरे मुकुट मणि सेवा करते हैं भगवान पालन करते हैं भगवान दिन बाले राखे वतारी मेरे प्रौढ़ तो नहीं समझानी और बालक शिशु दास हमारी दास है मान नहीं अभिमान नहीं करो सदा तिनके रखवारी जिम बाले राखे वतारी जैसे माता छोटे बच्चों की रक्षा करती है ऐसे भगवान की भगत और रक्षा करता हूँ करता हूँ तो भाई भगवान कृपा करते हैं और जहां पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई भगवान की कृपा होती है सब कृपा कर ले बड़े बड़े वैद्य बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े मास्टर बड़े बड़े अच्छे जो बुलाने पर नहीं आते फिर देने पर वे कृपा करे आप सहमत कृपा करते हैं जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई सब कृपा करते हैं तो भगवान की तरफ सन्मुख हो जाओ आप बहुत विलक्षण बात है। एक और बात याद आ गई हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन सत्संग करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं परंतु उसमें परंतु किंतु किंतु परंतु लगता है ना परंतु परंतु क्या है कि जो संतों का सत्संग करते हैं वे क्या विषय कहते हैं किस विषय में बात बताते हैं इधर तो ध्यान कम होता है बताने वाले पर ज्यादा करते हैं ये चाल है। वास्तव में वे जो बात बताते हैं उसमें गहरे उतर लाभ और बहुत ज्यादा लाभ होता है बने अच्छी बातें बताए उन्हें महाराज बड़े हैं महाराज बड़े अरे महाराज नहीं है महाराज बड़े किन बातों से है वे बातें आप भी पकड़ो ये बातें कम पकड़ते हैं कहने वाले को बड़ा मानते हैं उनकी श्रद्धा करते हैं हमारे पंडित जी बड़े अच्छे हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे हमारे अमुक महात्मा बड़े अच्छे वो अच्छे उसमें करते हैं गीत गाते हैं ऐसे कहना मानते नहीं तुमसे भाई देरी लगती है असली लाभ नहीं होता जल्दी लाभ नहीं होता जल्दी लाभ वे उठाते हैं जो मार्मिक अच्छी बातें हैं उनको सुन लें। एक संत से ग्रस्त मेवाड़ के उदयपुर चित्तौर वहां के थे जो वहां पे राजा थे राव राजा उनके चाचा लगते चतुर सिंह जी उनकी बात सुनी मैंने उन्हें ग्रंथ देखे तो वे सत्संग में सुनते सुनते ही बहुत बढ़िया बात लगती चट वहां से चलते थे जाकर उसको मन में लगते कि ये बात निकल ना जाए हृदय से निकल ना जाए इसे सुनते थे उनका महाराज ग्रंथ बनाए मेवाड़ी भाषा मारवाड़ी भाषा में हिंदी भाषा में योग दर्शन पर टीका करिए गीता की मेवाड़ी भाषा में मेवाड़ी भाषा में श्लोक बनाए, मेवाड़ी भाषा में बहुत अच्छे संत हुए, अग्रस्त थे सतृसिंह जी। तो ऐसे संत बहुत कम होते हैं। हम तो सारे ग्रहण के शीरी नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिलगिरी संतो, हम तो सार ग्रहण के शीरी, हम तो सार सार चाहते हैं। जैसे पुष्पों के ऊपर भंवरा जाता है उसका सार सार देता है, मधुमक्खी होती है उनका सार सार दे खींचा करती है, ऐसे सारिम तत्व क्या ये बाबा से भर देख देखते सार सार ग्रहण करे। हंस जैसे दूध पानी जाता है दूध दूध दी जाता है, इस तरह से सत्संग की बातों का सार सार ग्रहण करे, गहरे उतर करके उनको करे, उन्हें काम में लावे तो मतलब बहुत जल्दी उन्हें बहुत जल्दी। इस तरह से कहने वाले की अपेक्षा क्या कहता है ये ध्यान देना चाहिए। भारवी कहते हैं नन वक्त विशेष निष्पेहा गुण गैया बचने भी पश्चिता। ये जंगल में रहते थे पांडव, तो पांडवों ने एक अपना गुप्तचर भेजा, ये सियाड़ी विभाग होता है ना गुप्तचर, सारे पश्यंती राजा ना राजा लोग है ना, गावो गंधे न पश्यंती, गाय तो गंध से देखती है, गाय से देखती गाय, आपने देखा होगा गाय ऐसे करती कुछ ये देखती क्या करती फुकार करती हो, और वो गंध तो आती है भीतर लेने से, गाय ऐसा करती है फुंकार करने से आती है। बालक होता है ना छोटा, वो बालक बोलेगा 5-4 वर्षों का तो मुंह के आस पास बोलेगा, मुंह के पास आकर के तो वो समझे यही सुन गए यही बोले। इस तरह से गाय वो फुंकार करती है, फुंकार गंध गंध फुकार नहीं आती है, पासा श्वास लेने से आती है, परंतु उसको पता है कि फुंकार से तो गावो गंधे न पश्यंती, वे सुगंध से देखती है। इस वास्ते जब वर्षा होती है और थोड़ा थोड़ा घास पैदा हो जाता है तो घास थोड़ा थोड़ा पैदा होता है तो उसे बहु में कम आता है, भेड़ बकरी क्या होती है जड़ से काट कर खा जाती है, गाय खाती है जीभ से आटा देख रही हूँ तो घास बड़ा होता है तब खाती, छोटा का खा नहीं सकती, भेड़ खोद खोद खा जाए जड़ों से तो बड़ा नुकसान करती है, तो खाती ठीक बात है। तो बकरी गाय चरती है इस तरह से, तो जब थोड़ा थोड़ा घास आता है तो समझे भी घास अगाड़ी होगा तो सूंघती है, सूंघती है तो घास की सुगंधी आती है, और यहाँ नीचे में देखती है तो हरा हरा घास दिखता है शेर तक, वो समझे आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है। तो ये खेती करने वाले जानते हैं वर्षा होने पर थोड़ा सा हरियाली हो जाती है, गाय खो जाती है, बछड़ा खो गया बछड़ी खो गई, ढूंढते फिरते कहाँ चली गई, तो वो चली जाती है लोभ से, सुगंधी आती है और दिखे नीचे से हरी हरी दिख आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है। अब ज्यादा हमें कहां से इतना ही हुआ है, वो तो सब जगह ऐसा ही है, तो गावो गंधे न पश्यंती। इस वास्ते एक कहावत है लोभ लागो वाणियों अरे चुड़खे लगी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़ा ही जाए। लोभ लागे बाणिया महाराज, एक मारवाड़ी बहुत विचित्र है, भाषा नहीं समझे करे, गांव में दुकान खोली इंग्लैंड में चीन में फ्रांस में जापान में वहां बाड़िया तैयार है, तो बाणो तैयार है, लोभ लागो बाणियों अरे चुड़खे लगी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़ा ही जाए। इस तरह से भगवान का भजन करने वाले में यही बात है, एक ही बात है, कोई पैसे में लोभ करता है कोई सत्संग में करता है, तो सत्संग करने वाला ना घर सुहाता है ना स्त्री सुहाती है ना बाप सुहाते हैं, वो लोभ लगे जो जाए तो उनको मिल जाता है, सच्ची लगन होती है तो भगवान की कृपा से उनको सत्संग मिल जाती है। जब सत्संग मिलती है तो समझना चाहिए जब द्रव्य दिए ना दयालु राघव भगवान कृपा करते हैं, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संग संस्कृति कर संता बिना हरि कृपा मिले, तो भगवान की कृपा से मिलती है। तो सज्जनों अच्छी बातें मिले सत्संग मिले तो व्यक्ति की तरफ आकर्षण न होकर के सिद्धांत की तरफ गहरा उतरो, बातें क्या है ये है। तो वो एक जंगल में रहते थे पांडव, तो उन्होंने एक किरात था, वो किरातार दुनिया होता है ना, वो तो किरात नाम भगवान शंकर का है, किरातार दुनिया उसमें किरात था एक, उसको भेजा दुर्योधन के राज्य व्यवस्था देखने के लिए गुप्तचर, अपना सीआरपी वाला जानने वाला, तो उसको भेजा, वो गया वहां जा कई वर्ष रह करके पीछे आया, तो द्वैत बने वनेचर है, वो वनेचर आया और उसने बातें सुनाई। पांडव और द्रौपदी छवी बैठे थे, ये बातें सुनाई और कहा कि महाराज दुर्योधन कोई बड़ा नहीं है, पर दुर्योधन करता क्या है कि युधिष्ठिर को दुनिया चाहती है, तो युधिष्ठिर ने जैसा बर्ताव किया ऐसा ही बर्ताव करूं, तो ये 12 वर्ष बनवार, 1 वर्ष 13 वर्ष मिला हुआ है, 13 वर्ष सबको शुरू कर लू, तो महाराज इतने कर्त किया है युधिष्ठिर को सामने रखकर बर्ताव करता है दुनिया के साथ में, तो दुनिया आकर्षित हो गई है, अब 13 वर्ष रह जाएगी तो दुनिया आपको भूल जाएगी, ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा राज्य करता है, ऐसा वर्णन किया, तो वर्णन किया तो वो सुना तो भीमसेन को लगी बात और द्रौपदी को लगी, अर्जुन ने कहा सर क्या बोले याद नहीं हमें, भीमसेन बोला था द्रौपदी बोली थी, तो द्रौपदी ने कहा कि आप अथा क्षमा मे वनिरस्त विक्रम तेरे पर सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी पद लक्ष्म कारुकम जटाधर संजोधी पावकम, आप महाराज क्षमा क्षमा क्षमा करते हो, ये क्षमा साधुओं का भूषण है राजाओं का नहीं है, राजा लोगों को तो काम से व्यवस्था करनी चाहिए, अरे क्षमा में वह निरस्त विक्रम पराक्रम तो करते नहीं, अरे क्षमा ही क्षमा करते हो आप, ये सदा के लिए अपने लिए बढ़िया समझते हो कि क्षमा करना ही बढ़िया है, तो आपके धनुष के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण का चिन्ह है, वो लक्ष्मी नारायण के चिन्ह वाले धनुष को तो छोड़ो और जटा धारण करो, रात रमा कर धूड़ी लगाकर बैठ जाओ, ये राजाओं का काम है, ऐसी बोली जो आप जानते नहीं हो क्या दशा हो रही है, भीमसेन जो बड़े बड़े पहलवान आते थे उनको शिक्षा देता था, आज बिचारा यूं ही पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा है, और विशेष मेरी सासू के प्यारे पुत्र नकुल और सहदेव जिन्हें कुंती भी कितना प्यार करती थी, माद्री से भी ज्यादा प्यार करती, ऐसी मेरी सासू के प्यारे पुत्र आज कथा थी तो विश्व विवाह गजऊ गजऊ बिलोक साधित हूँ, हाथी के चमड़े की तरह चमड़ा हो गया है इनका, और जंगलों में पड़े रहते हैं, ये सब आपका कारण है, आप क्षमा क्षमा क्षमा करते आपके कारण ये दशा हो रही है, नहीं तो भीम और अर्जुन जैसे जैसे आपके भाई क्या आप में आप बता सकती है, और जो क्षमा क्षमा क्षमा ये राजाओं का काम नहीं है, ये साधुओं का काम है, राजाओं का काम तो बल पर काम करना चाहिए बल से, ऐसे द्रौपदी बोली, फिर भीमसेन बोला कि आप ऐसा मत जानना कि ये स्त्री क्या कहती है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वक्ता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वक्तव्य की तरफ ध्यान देते हैं, कौन कह रहा है ये नहीं क्या कह रहे हैं, तो द्रौपदी को आप ऐसे मत समझना कि स्त्री कह रही है, बात क्या कह रही है, इस बात को सुनो ठीक तरह से ध्यान दो, ऐसे भीमसेन ने कहा, तो वास्तव में वक्ता की तरफ ध्यान न देने देख करके वक्तव्य की तरफ क्या कहते हैं, किस बात को कहते हैं, वो कैसे हम काम में लावे, इस तरफ विशेष ध्यान विशेष देना चाहिए, तो सत्संग सुनते हैं वो सुनाने वाले जय बोलने वाले बोलते हैं जाते जय बोलते जय देते वे समझते बड़ा सत्संग योगी बड़े जय बोल दिया, ठीक है बोल दिया था मन भी काट दो भाई, फायदा क्या होगा, फायदा तो उन सिद्धांतों को समझो और उनके अनुसार चलो अपना जीवन बनाओ तब होता है, ये बात होती है, ये बातें कही सभी भीमसेन बोला तो बोला युधिष्ठिर बोले, फिर ये चुप हो गए, तब युधिष्ठिर ने कहा, फिर भीमसेन ने और बात कही कि महाराज ये जो 13 वर्ष बताया है ना, आफत में 13 महीना 13 वर्ष 13 दिन भी पर वर्ष हो जाते हैं आफत में, तो अब 13 दिन हो गए 13 महीने हो गए, चलो करो राज्य अपने ठीक लोग कब्जे में, ये बात 13 वर्ष तक तुम क्षमा सत्य राप करते हो, ऐसे आफत में ऐसा नहीं चलता महाराज। तो भीमसेन महाराज दूसरे बोले कि भीमसेन मैं कह दूंगा अर्जुन को जो तू जा, तू राजा बन जा और ये तेरी सहायता करे। चुप हो गया भी, मेरे को राजगण के मन में मैं मेरे राज्य के लिए कहता हूँ क्या? ऐसा बोले महाराज विष्णु, हम तो भैया 13 वर्ष बाद ही जाएंगे, 12 वर्ष वनवास में बिताएंगे, 1 वर्ष अभ्यास करेंगे, कहे दुनिया भूल जाएगी, फिर कौन है आपके साथ में, कौन रहेगा, कौन आपकी सहायता है? फिर वो तो 12 वर्ष वनवास, 1 अज्ञातवास किया ही मेरे विष्णु ने, तो उसमें ऐसी बातें आई बड़ी विलक्षण विलक्षण विचित्र विचित्र बातें आई। भीमसेन बोला है, नकुल सहदेव बोले हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान गए तब बोली है, द्रौपदी बोली है, उस समय में नकुल सहदेव बोले तो संधि हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण 13 वर्ष होने के बाद संधि का ये ब्राह्मण को भेजा, वो ब्राह्मण माने नहीं, भगवान स्वयं मैं जाऊं संधि का प्रस्ताव लेकर। युधिष्ठिर से पूछा कि क्या तुम्हारी सम्मति है, क्या समाचार है, कह तो दो मैं उन्हें बात करूं तो, कि संधि हो जाती अच्छी है। तो अर्जुन नकुल सहदेव ने कह दिया, भीमसेन ने कह दिया कि संधि आ गया, अच्छी बात है संधि। अरे भीमसेन तू ही संधि कह रहा, नहीं नहीं नहीं मेरी संधि की बात नहीं है, अब मेरी सुनो। मद्दामि कौरव शतम समरेण यावत् दुःशासनस्य रुधिरं पिबाम निरुद्धम संचूर्णयाम गदयान सुयोधनोरुम संधि करोत भवतां नृपति पाणिन। भीमसेन बोला कि जब तक धृतराष्ट्र 100 बेटा है उनको सबको मैं न मार दूं तब तक संधि तुम करो, अगर दूसरा मार दे तो उसको मार के मैं तो 100 संख्या पूरी करूंगा। और जो दुशासन ने जो चीर खंचा है उसकी छाती का लो नहीं पीऊं जब तक, उस लोई में हाथ करके उसे जब तक बैठो नहीं बनो तब तक तुम्हारी संधि करो। और कदा से दुर्योधन की जान न तोड़ दू तब संधि करो तुम करो, ये प्रतिज्ञा कही थी। जब उन्होंने ऐसा किया द्रौपदी का शेर खचा दुशासन ने, और युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी को मेरी चांग पर बैठो, माही चांग पर, तुम बदासी बन गई हो और तुम दान जीत गए हैं, तुम दास हो गए हो सभी, यहाँ पर बैठो। कदा भी हाथ पीछे महाराज लिखा है कि रुओं से धुआं निकलने लगा, इतनी तेज आई कोश। भीमसेन को ऐसा क्रोध आया धुआं निकले जैसा, युधिष्ठिर बना नहीं होगा, इतना होने पर भी धन्य है महाराज, बड़े भाई का कितना कायदा रखते हैं हम तो। और पुत्र भी बोल पड़े, अरे नकुश ला रहे आग ला आग, युधिष्ठिर हाथ जला, अरे क्या कह रहे हो बड़े भाई, या भैया क्या करो निकल के, कितना आदर करते थे ऋषि मजागर करते क्यों नहीं, कितना बड़ा अपने में कितनी शक्ति, पर बड़े भाई का कायदा रखना, आज बाप का नहीं रखते, पिता का कायदे इतना रखते जितना ऋषि कायदे, और सब कितने बलवान कितने महाराज जबरदस्त। लाखाग्रह में जलने की बात हुई तो उसमें गुफा बनाई, आगे निकले तो माँ साथ में थी, ये तो कुंवारे ही थे, तो पांचों भाई एक माँ छठे छठे, तो भी ऐसे निकले आगे चले तो रात्रि का समय थकावट हो गई, थकावट हुई तो माँ माँ को तो बैठा लिए यहाँ, ऐसे माँ बैठ जाए यहाँ, और अर्जुन और युधिष्ठिर बैठ जाए यहाँ, और नकुल सहदेव दे ले हाथ पे यहाँ, इनको लेकर के चला पांचों को जाए। भीमसेन भीमसेन ऐसी बात है, उनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, ऐसा सब काम करने वाला कितना पुरुषार्थ कितना बल, युधिष्ठिर महाराज का नहीं चुप रहना आवश्यक महाराज, ये क्रोध को पी जाना मामूली नहीं है। जब रात्रि के समय द्रौपदी के कीचक ने बड़ा अत्याचार किया द्रौपदी को, कहा थे द्रौपदी सुंदर बहुत थी, इस वास्ते नीति में लिखा है भार्या रूपवती शत्रु, समझे, रण करता पिता शत्रु, ऋण करके मर जाए तो वो शत्रु ही हुआ। ऋण करता पिता शत्रु और माता जो व्यभिचारिणी और भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र पुत्र शत्रु अपंडित, पुत्र वेर पंडित नहीं समझदार नहीं थी वो भैरी है। ये सारे में तो ऋण करता पिता शत्रु, माता जी व्यभिचारिणी माँ होती वो शत्रु, भार्या रूपवती शत्रु। तो ये सुंदरी बहुत सुंदर थी द्रौपदी, अग्नि वो बेदी से पैदा हुई थी, बेदी से जिसमें यज्ञ होता उसे सात वर्ष की अवस्था बच्ची पैदा हुई थी। धृष्ट दुग्न गया था अग्नि कुंड से, ये सब पैदा हुए थे। ये तो इतनी सुंदर थी, तो कीचक था महाराज मां विराट का साड़ा था, वो कीचक की बहन थी, त्याही थी वहां, वो बहुत बलवान था। महाभारत में चार बलवान बताए, चार, एक कीचक, एक भीमसेन, एक शल्य और एक बलदेव जी, ये बलवान में ये चारों नहीं गिनती थी। ये तो बलवान मुझे नहीं है, शहीद में बलवान है बलदेव जी महाराज, ऐसे ही थे। तो कीचक इतना करता था, उसने कीचक ने अपनी दुर्वासना प्रकट करी। तो द्रौपदी ने कहा तुम ठीक रहो, नहीं तो हमारे ऐसे पांच गंधर्व है जो तुम्हारे को पीस डालेंगे, खाओ खबर रखना। बोध किया नहीं माने, तब अपनी सुदेशना क्या थी बहन वह विराट की स्त्री, उसको कहा कि तू भेज दे मेरे घर पर किसने। उसने मदिरा लाने के लिए कहा शैरेन्द्री, वो शैरेन्द्रिया मत्स्य राज भवन चंदन, वो शैरेन्द्री बड़ी होती, शैरेन्द्री वो होती है माथा गूंथे और ये श्रृंगार करे, मंदिर का श्रृंगार है, मोतियों का श्रृंगार है, हीरों का श्रृंगार है, कैसे किया जाए, किस तरह से केश पास आदि बांधे जाए, चंद्र कैसे चंद्र सच्चा जाए, इसमें बहुत चतुर थे। इस बात के मैं शैलेन्द्री हूँ, लपर रहूंगी, किसी शैया नहीं बिछाऊंगी, किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी, या तुम्हारे पास रहूंगी, अगर मेरी बात आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी, ऐसे कहते नहीं। तो श्रीनिवास का ठीक है, तो भाई के कहने से उसने कहा कि ये मदिरा लाना है, दारू मदिरा, तेरे भाई के घर जाओ। तो उसने कहा मेरे को मत भेजो, ठीक नहीं है भेजना, नहीं जाना पड़ेगा तुम्हारे को। तो क्या नौकरी है, तो मदिरा लेकर गई के जाओ भेजाओ। तो किसी ने कहा भीतर आओ, भीतर भीतर नहीं आऊंगा मैं, भीतर नहीं आऊंगी, जाना हो तो तुम्हारी बहन ने बुलाया है, मंगाया है, वो मैं दे दो, मैं ले जाऊं, भीतर नहीं आऊंगी। तो वो कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। तो मेरे पास जाने लगी कि मैं क्या करूं, देते नहीं आप जब। तो ये किसी पीछे गया, आगे युधिष्ठिर महाराज और राजा विराट ये खेल रहे थे चौपड़। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेलने की शौक थी, इस कारण भ्रष्ट वेश भी, और युधिष्ठिर महाराज सभी अच्छे गुण भी, वेश के कारण से क्या आफत आई है। ये संसार का वेश यूतन से मध्यम पिशन से वेश्या पापर भिचोरिये करदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरक में सात व्यसन है। तो उसे जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था, तो खेल रहे थे, उनके पास ये जा रही थी द्रौपदी। तो जाते हुए पीछे आया, पीछे आकर लात मारी, लात मारी गिर गया, कहते वो देव ने गिरा दिया उन्हें। तो द्रौपदी बोली कि आज कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, छिपे हुए क्यों रहते हैं वो गंधर्व। तो भीमसेन बैठा था वहां, भीमसेन रसोईया थे, रसोई बनाया करते, भूख लगती तो रसोई बनाने का काम ले लिया, अब खाने कोई मना करनी है ही नहीं, रसोई बनाया करते। भीमसेन बैठा था, उसने देखा एक कीकर खड़ा था मंगूल का वृक्ष, उसने देखा युधिष्ठिर ने कहा रसोईया ये सूखा नहीं है, रसोई में गीला काम नहीं आता, नहीं तो वो तो कीकर पाड़ कर देता है साहब, नहीं काम के नहीं, रसोई का सूखी लकड़ी काम की होती है ये नहीं। द्रौपदी ने कहा तो युधिष्ठिर महाराज खेलते ही बोले कि जो सती शादी होती है अपने तेज से रक्षा कर देती, किसी से जाओ रक्षा कर देती। खेलते रहे, द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, कि देखो मेरी कोई रक्षा ही नहीं करता है, मैं अपना धर्म पालन कर रही हूँ जिसमें कोई रक्षा ही नहीं करते। रात भी रात भी जब पहुंची निमशेद सोता था जा वहां पहुंची काटा कटिया कैसे द्रौपदी, अरे कि तू रात में कैसे आई, हम क्या ढंग से रहते हैं नौकरी करते हैं, तो रो पड़ी आपकी ये दशा हो रही है। युधिष्ठिर महाराज जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग भी दृष्टि उठाकर देखते कि महाराज युधिष्ठिर राजी है कि नहीं, आज वो युधिष्ठिर इस राजा विराट की तरफ देखते हैं कि विराट राजी है कि नहीं। तुम कहते आप कहते हो नींद नहीं आई, ऐसे ऐसे नींद आवे, ये नींद आवे जैसा दिन है, ये आपके भीमसेन आप कैसे बड़े बड़े मल्लों को शिक्षा देते थे अच्छी तरह से पछाड़ते थे, आज बैठे फुलका पोते हो बैठा बैठा नींद नहीं आवे, ये नींद आवे जैसे दिन है। अर्जुन बाण से शिक्षा देता था जैसे महाराज जो चाप लगती वो बाण की चाप ही हो, जिसमें जैसे हथेली जैसा काम यहाँ हो गया था, हथेली जैसे एंटन जम गए यहाँ बाण की चाप लगने से, आज उनके ऊपर चूड़ियां पहनी हुई है जैसे कोई सूर्य का ग्रहण हो जाए चंद्रमा का ग्रहण हो जाए ऐसे उनके ऊपर ग्रहण आया हुआ है, चूड़ियां पहनी हुई है, बड़े सूर्य को बजाता है घसता है, नींद आई थी। और नकुल और सहदेव मेरे सासू के प्यारे पुत्र, एक तो घोड़ों के बीच दौड़ता है एक गायों के पीछे गायों चले जंगल में, आप कहते तो नींद नहीं आई, तू कैसे आगे जाती हो, नींद आव जैसी बात है, और इतने पर भी ये कीचक मेरे को तंग कर रहा है। एक रो पड़ी भीमसेन, तो रो मत, आज तक जी गया सो जी गया, अब तू क्या मर गया, कहा कीचक मर गया समझ रहे तुम, चल जा सोचे आराम कर, आराम है ऐसी ऐसी बातें मेरे आप बताइए क्या क्या आप थे क्या हो गए हो, मैं कहते कहते वो नींद नहीं आती, नींद आओ जैसे दिन है, जा जा बता दे तुम जा, उसको निमंत्रण दे देना कल दिन में निमंत्रण दे देना, कहते रात्रि में आ जाओ, रात्रि में ये जो सभा भवन है जिसमें गाना बजाना सिखाते हैं ना वो रात्रि खाली जगह रहती है, तो उस जगह आप आ जाना ऐसे कह दे, फिर निमट लूंगा मैं सब ठीक है कह दिए सब, ये रात में एक आंधे आ जाओ, बड़े बड़े गहना पहरे बड़े बड़े श्रृंगार किया रहते लगाया, राजी हुआ भाई आज तो ठीक हो जाएगा, वो भीमसेन जाकर सो गया, अरे अंधेर था ही टटोलता है लोहे के दिन हाथ, ये तो कौन है भाई क्या बात है, चटोले उठा कौन है रे मेरे को बता रहे क्या है, लड़ पड़े आप आगे कुछ दी कुछ दी में कुछ दी में आकर के पटकर मसला अच्छी तरह से मसल मसल करके और मार दिया, तो उसकी जो लाश है ना पैर और हाथ और माथा इस एक थैले में कर दिया, फिर थी लगा कर जा सो गया, सुबह देखो तो क्या हुआ कि आज तो किसे मारा गया, किसी कैसे मर गया भाई, किसी जैसा बलवान मर गया। कौरवा ने ये बात सुनी वहां, वे कहते हैं 13वें वर्ष में प्रकट हो जाए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, कहते वहां भीमसेन के सिवाय कोई नहीं, वहां कहा चार बलवान है, भीमसेन है कीचक है और बलराम जी है और शल्य है, ये बड़े बलवान है, तो भीमसेन वहां होगा परंतु पता नहीं कौन है कैसे, पता कैसे लगे, वो तो रसोई बनाते थे बल्लभ रसोईया नाम बल्लभ रसोईया थे, चलिए और बृंदला द्रौपदी जाएगा हमारा अर्जुन ये बनाते थे वहां सौर्य गाना बजाना सिखाते थे, तो ऐसे पता लगे तो उसे मसल कर दिया, तो किसी के 100 भाई थे वे बहन के वहां रहते थे, किसी के सब काम करता था, उन्होंने कह दिया कि ये राजा कहने का राजा है राज मेरा है, मैं जैसा करते हैं ऐसा राज में होता है, तुम भावड़ी समझती नहीं है दासी और काम करती है, मैं बड़ी महारानी बना दूंगा ये कर दूंगा, द्रौपदी को बहुत बुरी लगती बात, तो उसको समाप्त कर दिया। अब कहते हैं मारा किसने ऐसा मरना कैसे हुआ, शस्त्र नहीं अस्त्र नहीं थिलाई बना दिया केवल सभी, ये तो बड़े विचित्र कोई है, द्रौपदी ने कहा मेरे 5 गंधर्व है वे मेरी रक्षा करते हैं, तो भले कोई देवता ही है ये तो मनुष्य का काम नहीं है, तो क्या किया जाए, कहते ये द्रौपदी के लिए मृत्यु हुई तो अब द्रौपदी को क्षति कर दो, इसमें मन रहेगा किसी का तो इसको क्षति कर दो, महाराज वो शव को लेकर चले पीछे द्रौपदी को पकड़ लिया, सरोवर था जल का, उसके किनारे मशान थे, वहां लेकर चले। वो जोर से चिल्लाई गई और कोई रक्षा करने वाला नहीं, भीम से चला महाराज, जोशी से चताई। वहां जाकर के तराई पर कदा लगा लिया सब शरीर में को, और तार का वृक्ष उठा कर कंधे पे ले लिया। यही वे सब कीचे को रख करके और द्रौपदी को बैठा करके आग लगाने के तैयार हुए। जितने जोर से खड़ी मिले, कौन है क्या बात है, ये महाराज बड़ा भीमसेन है, तार का वृक्ष यही शस्त्र उठाते अपने, कहते हैं अभी मारता हूँ आपको ऐसे करके। और जाकर के द्रौपदी कह इधर उधर हो गए सभी, द्रौपदी कहते जा, द्रौपदी कह दिया अब महाराज चिता जल गई, अब एक एक मारे चिता में फेंक दे, दूर जाओ तार वहां तक मारे तार में पटक कर मारे फेंक कर चिता में। द्रौपदी चुपचाप चली, अब मारे कुछ लगी दंडा दूसरा छिड़ गया करते हुए, तो सबको खत्म कर दिया। द्रौपदी वहां से गई तो शहर में जाते ही लोग नौजवान तो दृष्टि पड़ जाए तो मुश्किल है, ये बहुत विचित्र जैसे नई बहू वैसी हो गया लोग सब, इसलिए सामने मत देखो भाई, देख लिया तो कभी मौत आ जाएगी, खत्म कर देगा, किसी को भी मार दिया। वहां पहुंचे रणवास में तो राजा है, राजा ने कहा रानी से कि आप कह दो ये शेर इंद्रिया से चले जाए, मेरी भूल करके दृष्टि पड़ गई तो मौत आ जाएगी, समझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसको कह तो फिर भूल जा। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ने कहा कि मैं चले जाऊंगा, समय होने पर मैं आप साहब चले जाऊंगी, और पहले निकाल दोगे तो मेरे पति रुष्ट हो जाएंगे, अब दोनों रुपया बताइए क्या करें, आप कहो बस में रखो और क्या करो महाराज, देखो बस ऐसी दशा हुई महाराज। फिर वे 13 वर्ष में वर्ष भर में लोग ये सियाड़ी विभाग के गोपियां सब लगे देखा, किसी पता लगा को पता नहीं लगा, सब पांडव कहाँ है कोई पता नहीं लगा। अब पांडव क्या पता लगे, पांडव तो अपने दूसरे वेश में रहते थे सभी। फिर आया कि अब थोड़ा दिन बाकी रहा 13 वर्ष का, वो आकर कहा कि पांडव को पता नहीं लगा, तो भीष्म जी महाराज बोले कि ये क्या लगाएंगे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी पता नहीं लगा सकते, जहां महाराज विदेश है वो मैं जानता हूं, आप क्या जानते हो, कि जिस देश में गाय दूध ज्यादा होता है, जिस देश में खेती बढ़िया होती है, जिस देश में बाप कह रहे थे बेटा नहीं मरता है, जिस देश में दंगल होता है वहां युधिष्ठ है, तो ऐसा तो विराट देश है, करी सदाई की सदाई करो, गायों को घेरो, गायों पर आप होने पर प्रकट हो जाएंगे, ये कितने ही छिप कर रहेंगे, और गायों ले जाते हैं कोई तो गायों के लिए परवाह नहीं करेंगे, 13-12 वर्ष और बदमाश हो जाए तो हो जाओ, तो उन्हें प्रकट करने का ही दिन है। तो पहले दिन तो सुषमा को भेजा, वो सेना लेकर गया, सेना के लेकर गया जो महाराज सुषमा बड़ा तेज था, तो वहां पर विराट गए, विराट गए तो द्रौपदी ने कहा इन वल्लभ को साथ ले लो, ये वल्लभ रसोईया है ना, इनको भी साथ ले लो, और वृंदला को ले लो, ये वृंदला हिंदला क्या करेगा, ले लो साथ में। तो महाराज युद्ध हुआ जो सुषमा को पकड़ गया है, पहले दिन ऐसी बात हुई। दूसरे दिन कौर मन जाकर गया खेली, गायों घेर के ले जाने लगे, ग्वालिया आकर महाराज कौरव है जो ले जा रहे हैं गायों को, महाराज भीष्म जी द्रोण कृपाचार्य दुर्योधन दुशासन शकुनी और जितनी सेना बहुत घना घमासान सेना की सेना वैसा ना गाया घेरी। तो वो उत्तर कुंवर था क्या करूं, मेरा सारथी कल मारा गया, मेरा कोई सारथी हो तो मैं दुहात दिखाऊं, कौरू मैंने क्या हमारी कोई पांडव समझ दिया जो हमारे पर चढ़ाई कर दी और गायों को घेरते हैं, क्या करूं सारथी नहीं है। तो शैलेंद्री बोली कि ये वृंदला को ले लो, ये इंदिरा जानता है, हाँ जानता है, क्या पता है जगह रथ हाँका है, हाँ रथ हाँकना आता है, किसका आता है, अर्जुन का रथ हाँका है, अर्जुन रथ आप जाओगे नहीं थे, अर्जुन का रथ हाँका है, गुरुओं की विद्या जानते हैं शैलेंद्री, तो वृंदला को पूछा तो हाँ तब देखो मैं करूँ काम की बड़ी सुई हुई तो करके चले। तो उत्तरा बहन थी, उत्तर कुंवर था, उसी उत्तरा बहन वो शीर थी गजा बजा। ओ क्या भैया तुम जाओ तो बड़े बड़े राजा लोग है उनको मार करके उनके जो पगड़ी है उसी पर कुलावा लगा हुआ है सोने का वो लाना, मैं गुड़िया खेलूंगी कच्छी के भाई लाऊंगा। चले गए महाराज, वो तो महाराज बैठा है तीसरे में। अर्जुन आगे झांक रहा है, दूर से देखा दुर्योधन, दुर्योधन ने कहा कि उत्तर की तरफ से ये अपने विराट की तरफ से एक रथ आ रहा है, कौन आ रहा है? देखा दूर से तो नदी जलंकेश वनारी के दो नगा भयो नाम नगारी सोनो ऐसो घना वेश धर कीर्ति जीतवा वयम ने शिरचा दिगावा। द्रोणाचार्य महाराज बोले नदीज सुनो महाराज, नदी जलम लंके जली लंकेश सोनू संकेश बनारी केतु नगा भयो नाम नगारी सोनू ऐसो नेश रखेशी। दुर्योधन दुशाल कहा कि वो अपनी कन्या ले आया है कि तेरे संधि कर लो थाने कन्या पहना दूंगा इस बात है। महाराज द्रोणाचार्य भीम से बोले विवाह ऐसा हो जगह फाकने को जगह नहीं मिलेगी, ब्याह ही भूखे रह गए, अपनी कन्या देता है कन्या बैठिए ना कन्या है हमारे उदयन के लिए आ रहा है कि देख लो तमाशा। अब वो सेना देखी समुद्र तेरा लंबी दौड़ी सेना, उत्तर तो डर गया कि भाई मैं तो नहीं चलूंगा। अरे प्रेरणला पीछा खेल पीछा रथ को, कहते रथ पीछा नहीं गिरेगा, रथ तो इधर जाएगा रथ नहीं गिरेगा, तो मैं लड़ाई नहीं कुछ होगा। तुम कहते थे ना वहां क्या करूं, मेरे को कौर पांडव समझ लिया है, आज मैं दो हाथ दिखाऊंगा यूं कर कहते थे। पड़वा मैं पैसन मेरे करना पड़ केती करे पर धारा माए दर्शन तो आंसू आ गया सामने आवे तब पता लगे डर गए। कहते रथ तो इधर जाएगा तो कूदा नीचे, कूद करके भागा कि मैं तो जाऊं भाई, इतनी कौरवों की बड़ी भारी सेना और मैं अकेला। अर्जुन सामने भागता था इतना ही पीछे इतना ही इधर इधर चारों तरफ बरोबर भागता था और बाण भी चारों तरफ बरोबर चलता था और दोनों हाथों से इससे हाथों से जाता से तो पीछे पकड़ कर उसको पकड़ा तो फटफड़ मेरे को मत लगा डर मत, तो डर मत तो डर मत, मैं रथी बनू तू सारथी बन जा चलो। फिर वो ले गया जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे वहां ले गए, एक समय खेलने का वृक्ष था मुर्दा बना रहा उसको निकाला, निकाल कर कहा देख अभी दो तीन बाकी है, दो दिन तीन अभी कुछ दिन बाकी है, सामने प्रकट मत करना, हम सब यहाँ है, मेरा नाम अर्जुन है, ये मेरा गांडी धनुष है, ये मेरा नकुल सहदेव तलवार है, ये भीमसेन की गदा है और ये शस्त्र अस्त्र है, सब ही अपना गांडी ले लिया धनुष ले करके अब चलो। रूप तो ब्रह्म लग गई था, अब चले वहां बजाया शंख जोर से, शंख बजा पूछा शंख बजा मेरे जोर से बजाते हो कि तुम गलत का डंडा पकड़ ले फिर बजाऊंगा। अच्छा आगे देखा महाराज गौरव की सेना क्या करेगा, अर्जुन ने मारा महाराज भीष्म और द्रोणाचार्य महाराज के चरणों में बाण मारे, मारे बाण बेबाण मार करके दुर्योधन ने महाराज भीष्म जी के पास कांधों के पास में सरसराज करते बाण चले, तो इन्होंने ऊपर बाण मारा कि गुरु जी पिताजी दादाजी मैं युद्ध करूं, हाँ बेटा बाणों से युद्ध मुश्किल फेर के लड़ाई करी, कर्ण भाग गया उसे, दुर्योधन भाग गया, कर्ण भाग गया, कर्ण में ऐसी छोट कमी थी तो भाग जाता था बोलते बस, बड़ा सूर भी था कर्ण अर्जुन से कम नहीं था, परंतु बालक पर्ण में दासी का दूध पी लिया ना, कुंती माता का दूध मिला नहीं तो भाग जाता है। अब युद्ध युद्ध होगा भगा दिया सबको, नकुल सहदेव ले जाओ कर्ण गाय ले जाओ, गाय ले जाओ, गाय ले जाने लगे, युद्ध में देखा तो बहुत हो युद्ध कर दिया, फिर सम्मोहन अस्त्र डाला भीष्म जी महाराज द्रोण कृपाचार्य ये सब सो गए, मूर्छना थी सब हुई, तो क्या तेरी बहन ने कहा है ने, तो भीष्म और द्रोण इनके पास मत जाना और राजा मुर्दे हैं या कत्ल लाओ लोग कुछ कत्ल। ये तो मेरी मेरी मर्यादा रखने के लिए चुप हुए है, इनके पास जाओ तो खत्म हो जाओगे, तो मर गए हो, उनको मत जाना। वो ले आया कपड़ा, लाल पीला सफेद कपड़े, और बीच का उपचार हो गया। इधर यह बात सुनी विराट राजा ने कि आज तो उत्तर कुंवर ने विजय कर दी, उत्तर कुंवर ने फौरों पर विजय कर दी, बड़ा उसी बुलाया। तो महाराज पैसा पैसा खेलते, जय हो उत्तर कुमार की जय। विदेश महाराज गए, जिनका साथ ही वृंदला उसी विजय भी क्या संगे, लेकिन इंद्र की महिमा करता है बामन, कंक भट्ट बने हुए थे ये, बामन करता है महिमा। उत्तर ने कैसा काम किया कर दिया, जय हो उत्तर कुमार जी, जिसका सारथी वृंदला उसी विजय में क्या संदेह है। हमारा पासा ब्राह्मण माधव नहीं, मेरे पुत्र ने विजय करी, इंद्र करता मैं मार तो लग गई हूं। तो महाराज युधिष्ठिर का खून पड़ जाता, 12 वर्ष अकाल पड़े, तो वो द्रौपदी थी उसने चारू पहला लगती है सामने, कैसे क्या है ये, कोई युधिष्ठिर है? मैंने कहा मेरे तो युधिष्ठिर ही है, मेरे तो युधिष्ठिर ही है। वृंदा कह देना इधर ना आवे, युधिष्ठिर ने कहा वो उधर ही चला जाएगा, इधर ना आवे। वो देख रहे तो महाराज अर्जुन का, अर्जुन की प्रतिज्ञा कि कोई युधिष्ठिर के लंगन गया तो खत्म कर देना, वो ये खत्म कर देगा, कहीं कह देना क्या नहीं आवा, इधर नहीं आवा। महाराज घूम चले गए, वो तो जय पूछे पैसे आए, उधर आया उधर बड़ा खुश हुआ कि उधर तेने विजय कर ली। उत्तर बोलेगा महाराज मेरी विजय नहीं है, वृंदला ने करी मुझे विजय, तो ऐसी बातें होंगी। तो मतलब क्या कहता है भाई, अपना जो वास्तव में भीतर की इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो ये पांच पांडव रहे नीति के कारण से, दुर्योधन ने ऐसा राज्य किया, पर इनमें जब वर्णन आया है उसने सुना है कि इसमें 100 पुत्र है, वो इन पुत्र है, इतने पुत्र है, इन बल है, इन बल है। तो वहां एक बात बड़ी विचित्र आई है कि ये शस्त्र अस्त्र बल सब है, परंतु विदुषी के पास सत्य का बल है, धर्म का बल है, उस बल के सामने कोई बल नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज की विजय हो गई अंदर में। तो सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से। युधिष्ठिर महाराज की तरफ भगवान कृष्ण थे, भगवान जिनके पक्ष में भाई उस मंगल ही मंगल है। तो अपने भगवान की तरफ से लो, और हमारे में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई बल नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विचित्रता नहीं, केवल भगवान के चरणों का शरण लो।